Boas vindas, esta é a nona edición do Planeta dos Macacos. Eu sou o Vítor Moreno Lorenzo Pérez. Aquí a meu lado teño o Miguel Penas e máis o Xosé Rafael do Ribocao. Con eles vamos facer esa sección forte aquí no Planeta, o debate e reflexión acerca da actualidade internacional. Hoxe dúas questões, dúas análises realmente achamos que de grande destaque. Unha delas capa actual en todos os xornais, a situación da Ucrania, e unha outra que o foi há mes e pico, que en altura deixou de serlo, mas que continúa con unha grave situación, o problema da Costa do Morfín, que lembra sen qualquer dúbida sobre a nosa óptica as questões, a problemática ainda do colonialismo en pleno século XXI, en o cual unha potencia europea como a França está envolvida. Mas aquí en Radio Galiza ou en radiogaliza.net, se nos estás a ouvir desde a internet, tamén temos máis dúas secciones complementarias no programa do Planeta que axudan a facermos unha hora moito máis amena e moito máis levadora. A Raquel Pérez traceranos esas lendas lusófonas, unhas lendas lusófonas, moitas delas que están dramatizadas por ela en portugués padrón, o que demonstra máis unha vez a internacionalidade da nosa lingua, acho que todos os nosos ouvintes puderon captar sen cualquier problema o que nela se dice. E ao final do programa recuperaremos algunha das noticias máis destaque acerca da lingua na Galiza no noso noticiario da lingua. Como sempre, tenemos un disco moito especial. Hoxe, precisamente, vamos ter un deses grupos modernos versionando temas antigos, realmente novidoso. Somos Astaroth e teremos connosco durante todo o programa o seu sentir de unha terra. Precisamente con eles é que vamos xa dar paso. Vamos a abrir o programa con os Astaroth. É unha versión realmente espléndida, esta versión de Lela. Yeah. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Radio Llariz, 107.2 da FM. Bon, e após a música dos Astaroth, esta música con versões tan modernistas, vamos comezar o noso debate e a reflexión. Dicíamos que tínhamos aquí nos nosos estudios de grabazón o Miguel Penas e o Xosé Rafael do Rebocao. Rafa, boas vindas a ambos, Miguel, Rafa. Hola. Hola, bon día, boa noite, boa tarde, como Hola. Sempre. Como sempre. Bon día, boa noite, boa tarde. Moito ben, vamos dividir o programa como facemos habitualmente en dous blocos. O primeiro deles vamos falar da situación da Costa do Marfín, e no segundo bloco, após unha pausa musical, vamos tentar analizar tamén o que está a acontecer na Ucrania. Bon, o da Costa do Marfín, apenas unha introdución breve. Há un mes e pico que saltou a todas as manchetes de todos os xornais. Hoxe dá a sensación de que, cando menos nos medios de comunicación da Europa Occidental que nos chegan aquí até a Galiza, xa non é actualidade. Non sei se foi actualidade simplesmente porque houve en seu día mortos, porque unha potencia europea estaba super envolvida e tamén teve baixas militares, era esa potencia a França, ou simplesmente porque había morbo e había que noticiar o que estaba a acontecer. O Rafa, imagino que nos quer facer antes de máis unha breve introdución da situación na que se encontra a Costa do Marfín para todos os nosos ouvintes, e depois podemos eu acho que analizar dúas chaves que son fundamentais. Primeiro lugar, estamos a falar de aínda colonialismo no século XXI cando analizamos problemas como da Costa do Marfín. Há casos aínda na África, imagino que xa no planeta parecidos. En segundo lugar, é unha guerra da Unión Europea tamén a Costa do Marfín? Esas son as dúas preguntas que vos deito por cima do tapete, e que nestes 15 aproximadamente minutos que temos de para este primeiro bloco, espero que os nosos ouvintes posan tirar boas conclusións, sempre conclusións alternativas. Rafa. Bueno, decir que Costa de Marfil, como ben sabe a nosa audiencia, está situada no Golfo da Guinea, en África, na África máis occidental, moi perto do Ecuador. Curiosamente era un dos países máis estables da zona. Ten unhas dimensións bastante considerables, porque sempre parece que os países de África son pequenos, porque pensamos que só existen os referentes europeos. Pois é un país que pode ser comparable en tamaño ao estado de Novo México nos Estados Unidos. É un país dunha maioría religiosa musulmana, perto dun 29%. Hai outra serie de religións, como son os animistas, que representan o 21%, e despois hai outra serie de minorías, entre elas os cristiáns, non? Costa de Marfil sempre estivo vinculada colonialmente. Ten a súa orixen como colonia francesa, dai que salte estes días a intervención de França no conflito. É o que hoxe por hoxe estaríamos considerado, ou se chama por os estrategas, por na xeo política, unha guerra de baixa intensidade. E o que se está a producir son un movimento social moi forte a favor da independencia económica con respecto a França, e sobre todo pois é un dos últimos países onde França ten un control sobre a produción das materias primas, sobre todo baseado na agricultura, e a máis importante deste é o cacao. É un dos grandes produtores. O primeiro produtor mundial de cacao. Exactamente. De facto, quase todo o cacao que se produce no mundo provén da Costa de Marfim. Exactamente. A súa grande riqueza, digamos que é o petróleo que ten ese estado. Bueno, a súa grande riqueza. Sí, é a súa grande riqueza, aparte de unhas grandes reservas de minerais no interior do país. Curiosamente, étnicamente, é un país con moitísima variedade, e sobre todo pois ten un problema de inmigración por parte dos países limítrofes, principalmente de Mali e de Burkina Faso. Acadou a súa independencia no 1960, e hai que dicir que, sendo un país de África Negra, tivo sempre unha gran relación. Quizá foi de feito o único país de África que mantivo relacións co réximen do apartheid que dominou a Suráfrica hasta fai ben pouco, non? De facto, se me permites unha anotación aí, é coñecida como a Suíza africana, en parte pola súa grande diplomacia e por ser un país neutral, este tipo de cousas, non? Si, é un país aparte que ten unhas infraestructuras que son as mellores en estrada de toda a África subsahariana. Ten un crecemento anual do Producto Interior Bruto de 1,5%, que dentro da zona é bastante forte, e é unha economía dentro da África subsahariana das quizás das máis potentes, e sobre todo, como xa dixen, porque é o primeiro produtor mundial do cacao e é un referente, aparte, bueno, de outros produtos agrícolas, é un referente que marca os stop deste producto. De feito, a intervención francesa ven dado por o control que está a perder a Francia co novo goberno sobre a produción das explotacións de cacao. E con respecto ao que decía Víctor, si ou non un novo colonialismo, eu penso que sí, que Francia é un dos poucos países que ten unha presencia física que controla a economía deste país, e isto pois está dando lugar a que haxa unhos movimentos nacionais de independencia, non só política, que xa está dada, senón económica. E o actual presidente e toda a población que apoia pois queren rachar e ser autónomos con respecto a este aspecto, aspecto económico. E os últimos acontecementos pois están dando a razón, que é unha intervención. Entón, si, sí, podemos falar en certa maneira de neocolonialismo. É un neocolonialismo europeo? Non o penso, porque xa sabedes vos e xa temos comentado nesta tabla que non pode existir colonialismo europeo cando non hai Europa en sí. Dun xeito común en política exterior. En política exterior e de intervención militar. Europa vai se construindo nunha política interior, comisando común, mas en política exterior, neste caso, unha boa mostra, non hai unha política exterior común. No que falábamos de ser un novo colonialismo. Bom, ou unha continuación do colonialismo do século XIX, claro, é un novo colonialismo ao respeito do colonialismo que houve no século XIX na África e na primeira metade deste século, mas é o colonialismo dos últimos 40, 50 anos. É o colonialismo que se ven dando desde que estes estados acceden a independencia, mas non acceden ao controlo dos seus recursos naturais. Entón, levamos 40, 50 anos no que as empresas europeas ou norteamericanas controlan os recursos dos estados africanos, inclusive con ocupacións militares, como este o caso. Que pasa? Que cando hai gobernos, como esta vez tamén o caso de Costa de Marfil, que tentan nacionalizar empresas, controlar os seus recursos económicos, entón é cando salta a luz pública o neocolonialismo, porque é cando é o conflito. Porque agora a Franza, Costa de Marfil, entón sequer ten aviación. O sea, bombardearon e mataron uns cuantos soldados franceses, mas é unha guerra que leva aquí varios anos, mas os medios de comunicación occidentais interesa, o sea, sácana en, pois dependendo de se lles interesa ou non lles interesa, e se non, anotade. No Estado español, os medios de comunicación máis direitosos sacaron moito este conflito. Por que? Porque son medios de comunicación que apoiaron a guerra no Iraque e agora viñan a dicer, sí, vedes, como que fai os Estados Unidos no Iraque é o que está a facer a Francia, que era unha potencia en Costa de Marfil, e sen embargo estaban a contra de facer, Iraque, sí. Mas non é porque eles lhes importa ou estean a contra do que fai, sí, era simplesmente un exemplo para, digamos, argumentar as súas posiciones a favor do que da intervención militar no Iraque, non é? Claro, sí, non é unha coherencia en non estamos a favor de intervencións militares en terceiros países, senón neste caso pois era para justificar posicións pro-americanas. O caso Rafa da Costa Marfim non é único, existen máis mesmo pola zona. Sí, existen máis, de feito o máis chocante e a pena, podemos decir así, é que este conflito salga adiante en Costa Marfim, porque os países veciños están inmersos nunha guerra civil, como é o caso de Liberia, como é o caso de Guinea Conakry tamén, onde hai unha grande inestabilidade. A inestabilidade económica, sobre todo, que dá pé a toda esta reformulación dentro de Costa de Marfil, pois ven dada por a caída dos prezos do cacao, e que, como xa comentamos, é o primeiro exportador mundial, e tamén de outras materias primas no que se basa economía, como é a da piña e o da aceite de palma, non? Que cae brutalmente nos anos 80. Costa del Marfil levaba un crecemento anual dun 10% de crecemento bruto anual, era o máis alto de toda a zona, e isto trae un desencadenante con unha inestabilidade económica, e aparte pois foi sempre un atraente, como xa dixen, de poboación dos países limítrofes, sobre todo de Mali e Burkina Faso, que son plenamente subsaharianos, con unha economía moi pobre, e que entre os dous países casi representa o 40% de inmigrantes que ten. É dicir, ten un grave problema dentro de África, pois o mesmo que pode padecer Europa, a inmigración está padecendo Costa de Marfil. E isto ten levado pois que haxa un enfrentamento entre un bloque democrático e unha xunta militar sempre apoiada por Francia, detolada por Francia, e que França, pois, como última colonia con presencia física, quere manterse de todas en África, sobre todo en África Oriental, porque o estamos dando conta, e Europa está dando conta, o mundo está dando conta. Aparte de que xuxace tamén o tema da explotación de minerais, de níquel, de cobalto, moi importantes na para a industria. Xa, Miguel, importante, unha cosa que eu teño na cabeza, e desde aquí, conflitos como este de Costa do Marfim, o que achas tú que podemos tirar en conclusión? O que achas tú que para Occidente, qual é a lizón que debe aprender o Occidente a respecto do que está a acontecer na Costa do Marfim? Ou se mesmo na propia Europa Occidental se pode aplicar algún caso, non sei, comparável, evidentemente non, mas con algún tipo de similitude? Eu penso que a principal lizón que debemos de tirar é que o colonialismo ainda está presente hoxe en día. Que falarmos de colonialismo non estamos a falar do século XIX. Non, que un Estado acceda a súa independencia política non quer dicer que acceda a súa independencia económica. E xa non falamos dunha independencia total, que nun mundo, digamos, cada vez máis globalizado e con unha maior interdependencia entre os Estados, vai ser máis difícil. Hoxe en día, pois, nun Estado español, o Estado portugués, tampouco son independentes ao 100% económicamente. Mas ao ir a África estamos falando de estados que non controlan absolutamente prácticamente ningún dos seus recursos, nin económicos, nin naturais, nin nada. E que cando tentan, como neste caso, aparecen gobernos nacionalistas que deciden impulsar unha economía propia, pois cando tentan é cando se ve o xugo da potencia colonial, que inda que agora isto é cuestión de rentabilidade. A Europa, os Estados Unidos agora mesmo non lles é rentável pois ter unha ocupación militar e unha ocupación política, e que eso sexan colonias, digamos, as colonias tradicionais. Agora interesa outro estilo, sí, de colonialismo, vender, ter mercados, ter materias agora primas. Que falas precisamente dos Estados Unidos, dá sensación que non está moito envolvida no asunto da Costa do Marfim. Falamos nunhas edicións anteriores que sin estaba moito envolvido no conflito do Sudán, non é? Sí, porque ou algún outro conflito africano, sí. As potencias coloniais que teña acontecido como da Somalia na década de 90 do século pasado, que acontece na Costa do Marfim? Os Estados Unidos aí non ten intereses, Rafa? Non, bueno, Estados Unidos, ou simplemente non interesa, que, no, bueno, é unha cuestión francesa europea. Eu penso que Costa do Marfim para os Estados Unidos é unha cuestión moi moi secundaria, non? Sen embargo, para Francia non é unha cuestión secundaria, é unha cuestión de primer nivel. visto esa, desa perspectiva, a presenza de Francia, pois temos que lembrar do Chad, temos que lembrar parte do culpable do que pasou en Ruanda e Burundi, é culpa de Francia, é dicir, das, do que foi as súas colonias a principios do século XX. Miguel. Eu penso que isto é como igual que no século XIX as potencias coloniais tiveron que repartir a tarta do que era as zonas para colonizar, nomeadamente África, inclusive Asia, pois hoxe en día tamén, entón eles van repartindo e en función dos intereses, pois Estados Unidos non pode pretender ter intereses en todas as zonas, sin esta unha zona na que o colonialismo francés é potente e evidente, pois eles dedicaránse ao mellor a introducirse en Nixeria, que hai outros que tamén está cerca e hai outros intereses. Sí, tamén falamos, Ghana, tínhamos outros... dado algún comentario respecto tamén do Níxer, non é? Da situación dos diamantes, acho que eran, sí, do control, bueno, de diamantes e o propio Nixeria é un dos principais productores de petróleo, sí. E o estado máis populado de África. Unha cousa que comentábamos antes é que tamén que deixamos un pouco, habría que tamén ver cuánta culpabilidade teñen as potencias occidentais na inestabilidade dos países africanos. É dicer, a Costa de Marfín agora entra en conflitos étnicos cuando antes non os tiña. Habería que ver quen é o que está a encirrar todo este tipo de conflitos, a ver quen lle dá axuda e quen promove rebelións e quen promove os conflitos, porque pregunta... eu desconfío que a Francia non sexa unha, pois neste caso non estea a promover conflitos étnicos en contra do Estado que vai, ou contra do goberno que vai en contra dos intereses franceses. Unha última pregunta para encerrarmos este bloco a respecto da Costa do Marfín, unha pequena vista de ollos do que está a acontecer lá, non é? Interesa a Europa, a Unión Europea, Rafa, interesa un África forte? Interesa lle realmente? Tú que achas? Máis ben o que lle interesa é un África estável. Quero dicir, un África donde... O único problema é, por falar de outra maneira, o único problema que ten a Unión Europea con África é o asunto dos inmigrantes. Nah, por eso eu falo de non é un problema pequeno, ese. É moito grande, non, xa sei. Mas iso é todo condicionante que há. No, o que interesa é un, como en todo patio traseiro, e África como é parte de patio traseiro francés, pois tamén en certa maneira moi directamente do europeo. O que interesa sobre todo é unha política e unhos países políticamente estables, non? Quero dicir, é igual que sexa unha democracia parlamentaria ou unha dictadura, o que sea que haxa pouco conflito, se poda tirar a rentabilidade económica deses países, cortar de raíz o tema da inmigración, porque ao final sacude Europa, e sobre todo pois que o mercado este consolidado. Si Asia hoxe é un gran mercado, pero non podemos desbotar o tema de África, non? A pesar da caída na súa demografía por problemas como a SIDA, por exemplo, sigue sendo un mercado moi apetecível e sobre todo sigue sendo un fornecedor de materias primas para Europa. Miguel, para encerrarmos. Sí, bon, eu respecto da Unión Europea ou da Europa, penso que o primeiro cae de caixón, interese ter unhas fronteiras estáveis, e a súa fronteira no sul é todo o Magreb e, polo tanto, África. Entón, interese a priori ter un Marrocos estável, unha Alxeria estável, unha Libia estável, e aí un Egipto estável. E aí concordo con Rafa que a Europa actual pouco máis lle ten que sexa unha ditadura que unha democracia. É máis, até penso que prefiren réximens ditatoriais. Penso que até prefiren iso. O caso temos que ver solo con España, o seu apoio en política exterior ao goberno de Guinea Ecuatorial, ou de França mesmamente con, sí, Guinea Ecuatorial. O caso de Marrocos, que é unha ditadura terrible. E aí está, trátase, sí, ninguén tenta desintegrar o Estado marroquino. Temos de falar un día da cuestión do Sahara Occidental, que acho que sí, dá para falar. Ninguén intenta chimpar ao Obiang do poder cando as compañías francesas, entre elas LF Total, están explotando todos os recursos petrolíferos da zona. Sí, é máis fácil ter o control dun poder político ditatorial que non corres o risco de ser avalado pola população, tumbado, Entón, para as políticas europeas é máis fácil. De facto, non hai máis que ver cuántas democracias, digamos, estáveis aí na África. Precisamente vamos a falar no seguinte bloco da Ucrania, unha desas nacións surgidas há menos de 10 anos. Curiosamente, o Sadan, que ten unha reivindicación política e apoiada pola población há máis de 30 anos, e non tanto parece que non interesa a independencia do Sahara Occidental. Estes días mesmo, unha noticia que a mí me chamou moita atención, recoñezo que tiña descoñecimento, e é que van levar para o Marrocos o cadáver de Abdelkrim, o caudillo do RIF, que no ano 21, penso, foi o que lle, o que venceu o exército español, a máis cunha derrota ben severa. Pois hoxe en día, no Marrocos actual, esta persoa que loitou pola súa independencia non é nin para nada un herói público, nin tan sequer puido morrer no seu país. É dicir que temos un descoñecimento totalmente terrible, ¿eh? Bon, vamos dar paso a unha pequena produción musical dos Astaroth, unha versión destas modernas de cantigas populares galegas, e a seguir ao asunto da Ucrania. E abrimos xa o noso segundo bloco aquí no Debate Reflexón. E o tema de actualidade candente hoxe en todas as liñas informativas, en todos os destaques, en todas as televisións e radios, cando menos aquí na Galiza, no que diz respecto á actualidade internacional, é a Ucrania e os problemas que está a ter nesta altura políticamente falando. Non sei se há máis do que política en todos estes asuntos. Bom, imagino que todos os nosos ouvintes xa coñecen que a Ucrania é un país, unha ex-república da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, atinxiu a independencia há aproximadamente 10 anos, unha independencia moitas veces falada das elites políticas máis do que da propia populación, máis recoñecida e aceitada por toda a comunidade internacional, en todas as cousas sobre a miña óptica, porque interesaba a destrución desa cortina socialista ou comunista que existía na Europa do Leste. Actualmente, como ben saben, a problemática refere a respecto da presidencia do que é o país, a respecto tamén desas repúblicas internas secesionistas, que podían ter tan boas razóns para a independencia como en seu día teve a Ucrania a respeito da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, as repúblicas do Dnieper, do leste do Dnieper. En fin, gostaría que aquí quero Miguel, quero Rafa nos comentase un algo máis. Por outro lado, máis unha vez a Unión Europea está envolvida en todo este asunto. A Ucrania é posiblemente un dos grandes candidatos nesa faixa limite con a Asia a entrar na Unión Europea. É tamén un mercado potencial impresionante, porque son prácticamente 50 millóns de habitantes, é unha extensión enorme. Miguel, contanos algo do que está acontecer actualmente na Ucrania. Bom, pois na Ucrania, como xa saberán os nosos ouvintes, tocaba realizar eleições presidenciais. É unha república, entón, como a maioría das repúblicas, houve unha primeira volta na que pasaron dous candidatos, un que podemos denominar que era oficialista, Viktor Yanukovych, e outro que era o candidato opositor, Viktor Yushchenko. Yanukovych era primeiro ministro xa do goberno e agora pretendía chegar á presidencia, e é o candidato que se dice estaba apoiado pola Rusia e polo seu presidente Vladimir Putin. Yushchenko, sen embargo, é o candidato opositor apoiado por un movimento político, por un partido que xa foi o vencedor nas eleições legislativas anteriormente celebradas, e que, segundo non o plantexan os medios de comunicación, está apoiado polas potencias occidentais, nomeadamente por Washington e por Bruxelas, é dicir, polos Estados Unidos e pola Unión Europea. Entón, cando chegamos á segunda volta, parece ser que gaña o candidato oficialista, mas con grandes irregularidades. Con grandes irregularidades que os opositores, a xente que apoia a Yushchenko, pois denuncia e non quer deixar pasar. E agora, cando a xente sai á rúa, cando eu penso que non tanto, o mellor, pola expectativas ou porque o Yushchenko sexe un tipo diferente do que hai, mas claro, o certo é que na Ucrania hai un réxime corrupto, un réxime deudor do que era a burocracia da antiga Unión Soviética, e a xente está a contra diso. A xente sai ás rúas, vemos que son as protestas realmente preparadas desde o punto de vista do marketing. Hai que ser moi inocente para pensar que a cor laranxa é casual. A cor laranxa é unha cor que destaca moitísimo nas imaxes de televisión, é unha cor que está moi ben pensada polos asesores de Yushchenko. É un movimento, ademais, que ven apoiado polos movimentos, por exemplo, agora mesmo unhos dos seus peares é o movimento estudantil, que está apoiando fortemente o candidato opositor Yushchenko. O movimento estudantil de Ucrania está apoiado polo movimento estudantil serbio, que tamén serviu para derrotar o réxime de Milosevic, polo movimento estudantil xeorxiano, que tamén derrotou a Severnashe. É dicer, é unha peza máis dentro deste dominó de ir tirando, acabando que eran os icones que ainda continuaban da ex-URSS. Sí, ir deitando estas bellas estruturas desde Occidente e las incorporando o que é a Unión Europea, o mercado capitalista, enfraquecer o que son os dominios de Rusia, enfraquecer o que son os dominios da antiga metrópole, mas que isto é máis complexo, non é exactamente o colonialismo, porque de facto na Ucrania hai unha cantidade de rusoparlantes impresionante, tanto de lingua materna como que xente que sabe falalo ruso, pois porque antes había un estado e unha administración que era maiormente rusa, aínda que estaba recoñecido ucraniano, mas de facto o presidente Kuchma, o presidente actual, eu teño lido unhas declaracións e nas que el dicía que até que non atinxiu a independencia a Ucrania, pois eles non sabían moi ben nen tan sequera o que eran, e que el lembrou a súa lingua, a lingua dos pais ou a lingua dos labregos, cando foi presidente de Ucrania, que até aquela altura ele era un burócrata, era director dunha fábrica de armas, unha central nuclear, algo así, soviética. Entón, el xa, é certo que Ucrania en realidad ainda está por se construir, o que falábamos antes destes estados, destes países que nasceron, sí, co beneplácito occidental, mas na realidad tamén non é que estivese aí unha reivindicación fonda ou poderosa de desa idea de nación ucraniana. Sí, estáse por construir, o que pasa que ten unha grande axuda que é un estado. Mas ainda así, neste caso vemos, e as ameazas que hai agora de división territorial de Ucrania, vemos que ter un estado ainda así non che garante ter unha nación. Rafa, esta grande repercusión que está tendo nos medios de comunicación, a que se debe realmente? Por que interesa tanto a Ucrania actualmente? Bueno, temos que partir primeiramente eu aí discrepo con Miguel. Ucrania é unha bella nación europea, o que pasa, nunca tivo a oportunidade de manifestarse como tal, porque estuvo sempre baixo a bota rusa. Xa na época dos zares, está estratégicamente situada entre a Europa máis próxima a nós, como pode ser Rumanía e Asia. E sobre todo é a salida natural cara ao sur, aos mares cálidos, que sempre desexou Rusia para a súa flota, concretamente o Mar Negro e o Mar de Azov. E sobre todo a importancia que tivo sempre a península de Crimea, que hoxe dentro de Ucraína é unha das rexións autónomas e cunha presenza militar moi forte, e sobre todo unha presencia militar baseado no poderío naval hoxe ruso, en tempos soviéticos, en tempos zaristas, con un exponente clave que é Sebastopol. É sempre o problema xeoestratégico de Rusia sempre foi a saída aos mares quentes. Hai que pensar que polo norte gran parte dos seus mares fican conxelados por a climatoloxía ártica, e sempre foi a salida cara ao Mediterráneo. Digamos que é unha estratégicamente importantísimo, a situación que ten a Ucrania. Estratégicamente importantísimo, hai que pensar que cando se desmontou a Unión Soviética repartiuse a flota entre a Ucraina e Rusia, pero a presencia militar rusa sigue sendo. Porque a todo isto, Rafa, a Ucrania podemos dizer que depois da Rusia era realmente a grande potencia das repúblicas. A grande potencia socialistas soviéticas, das seis repúblicas. Era o graneiro da Unión Soviética en produción de trigo e millo. É un dos na Segunda Guerra Mundial era un dos das nacións máis apetecidas por a Alemanha do Tercer Reich, por a súa produción agrícola e mesmamente por o seu pulo industrial. E hai que lembrar que a Ucraína sempre, sobre todo na época estalinista, sufriu unha grande perda demográfica, precisamente por as confiscacións de grano, que levou casi 1,5 millóns de persoas a morrer de fame, sobre todo labregos. E sempre foi unha colonia, unha extensión máis de Rusia, que parece agora intenta tomar unos novos derroteros cara a Unión Europea. Digamos que a Rusia o que tenta é continuar a controlar, entre aspas, o que é esa zona, non é? É ser, non quer perder unha posición, digamos, de preponderancia que tiña a respeito de todas as repúblicas socialistas soviéticas. E por sí. Iso actualmente é curioso, porque claro, debe ser unha das poucas ocasións que pasa, é moi difícil, onde o Vladimir Putin, onde a Rusia non concorda con Europa Occidental, non concorda nomeadamente con os Estados Unidos, porque lle están tocando naquilo que realmente, que curiosamente neste caso a posición estadounidense non é contraria ao candidato pro-occidental, senón que manténse, digamos, nunha postura de confronto con o Vladimir Putin. Sí, porque é onde lle doide realmente a Rusia o seu espazo máis inmediato. Eso é un, estamos falando, Ucrania e Rusia facían parte do mesmo estado até hai 10 anos, 12 anos. E o que dicía eu antes, a cantidade de rusófonos e de rusos que hai en, na Ucrania é elevadísima. Eu antes cando falaba o da invención da nación Ucrania, non é que non existen os ucranios. O que pasa é que o que é a actual Ucrania con estas divisións actuais, si realmente pois son as divisións que tiña administrativamente entre a Unión Soviética, e iso foi o que fixo un estado, o estado da Ucrania. Dentro deste estado hai poloneses, hai húngaros, maxares, romenos. Entón, iso é o que me refiro coa lembremos o que dicía ao principio, depois, a situación das repúblicas do leste da Ucrania, sí, tamén y, do Dnieper, do río Dnieper. E depois lembremos máis pro-rusas do que pro-ucranianos. E depois lembremos tamén a veces a arbitrariedade de ás veces decidir o que Ucrania e o que Rusia son linguas eslavas, que a veces tamén son decisións políticas, que non é que se xa claramente este ucranio e este ruso, non, a veces son decisións políticas simplemente. Eu para poñer un exemplo máis claro en parámetros, quero dicir, máis occidentais europeos na dimensión na que se move o noso entorno espacial, é unha cousa máis parecida lo que pode pasar con Escocia e Inglaterra. Podemos decir máis ou menos que é o mesmo tema. Hoxe, o escocés como lingua prácticamente inexistente, como nación sí que é recoñecida mesmo por os propios ingleses, mas políticamente depende dos ingleses nesa gran mestura que se chama Gran Bretaña. Pois isto pasa xunto con Bielorrusia, que outro dos países veciños, é o que acontece nesta zona. E o que si se ve moi claro aquí é a intervención política de Rusia, sobre todo por o que comentei xa anteriormente. Unha intervención que non pode ser militar, senón que ten que ser a través do control político, porque estamos falando dun país moi grande que militarmente non sería posible. Cousa que non ocorre da mesma maneira, por exemplo, pensemos na Xeorxia ou na Armenia, que tamén son repúblicas exsoviéticas, pero cunha presenza militar rusa moi importante. E sobre todo porque está nese paso fronteirizo entre Asia e Europa. E o que está se vendo é que a xente na Ucraína quere un cambio e sobre todo quere apostar. Mas todos, realmente todos, pues, tendes a sensación de que todo o mundo quer, ou que é maioritaria esa petición de mudanza? Non, eu supoño que pode ser maioritaria a sensación de mudanza, mas é evidente que o país está dividido, porque a posición oficialista tamén ten os seus apoios. E as posicións prorrusas tamén ten os seus apoios. Por iso que digo, tampouco agora vayamos pensar que todos son pro-occidentais e tal, porque non é simplemente cuestión de lingua, é simplemente de relacións familiares, de relacións de, porque antes de estar na Unión Soviética estaban xuntos no Imperio Zarista, estaban, o sea, é unha relación. Por iso digo que Ucrania como estado e como nación aínda hoxe estás a construir. Agora posiblemente se gaña o candidato finalmente nesta segunda volta, que parece ser que se vai levar o Yushchenko para a frente, se gana o Yushchenko, pois posiblemente iso vaya para continuar a fortalar unha Ucrania diferenciada da Rusia e que procura a súa propia identidade, que posiblemente para que teña estabilidade terá que ser unha identidade pois que respeite a pluralidade interna, porque realmente é moi importante a pluralidade interna. Linguas, falamos de religión, ortodoxos, hai ortodoxos que responden ao patriarcado de Moscova, hai ortodoxos que responden ao patriarcado de Kiev, hai católicos, hai. En definitivo, Rafa. No, eu solo por dar un dado, non? A OCDE, que é este organismo que ten a Unión Europea e que controla o tema democrático dentro da e que quita os seus informes con respecto aos países membros da Unión Europea, mesmo os que queren entrar, e que normalmente nestes temas non, por decirlo claramente, non se molla, si cos seus observadores denunciou a grande fraude que houve nestas eleccións. Entonces, quero dicir, temos que estar tamén pendientes. O que a mí, sobre todo, entre aspas, dame así un certo pesar que de repente aparezca el famoso Lech Walesa, este católico apostólico romano, sí, que é un que es muy significativo que aparezca a direita y sobre todo o interlocutor do papado aparezca metido neste conflito como aval de qué, porque hoxe Lech Walesa xa non pinta nada, incluso na Polonia é unha persoaxe que quedou superado por o seu propio país. E máis, hoxe goberna a socialdemocracia en Polonia, que son pro-americanos e que son, curiosamente, os ex-comunistas que gobernaron Polonia con mão de ferro baixo a tutelaxe da Unión Soviética. Xa, bon, en definitivo, unha preguntinha para encerrarmos este segundo bloco a respeito da Ucrania. A Unión Europea ten grandes intereses na Ucrania? A Ucrania é candidata real, volvedes que é unha candidata real a entrar na Unión Europea? Non a corto prazo, pero a medio prazo eu penso que a Ucraina... Fechase a Europa? A partir de aí non é Europa? A ver, Europa chega hasta os Urais, eso estudiamos a todo o mundo. O problema de Rusia é que Rusia non pode entrar neste momento na Unión Europea porque a súa maior parte do continente é Asia. Entonces, bueno, que pasa? Eso, Rusia, eso... Si perde os seus aliados naturales europeos ou que estuveron baixo influencia da Unión Soviética, queda en certa maneira mutilada, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, por eso ese control sobre a dictadura que se exerce hoxe en Bielorrusia, sobre este control sobre a Ucraína, este intento de control sobre a Xeorxia, como xa comentamos antes. ¿Por qué? Porque esos son futuros candidatos á Unión Europea. Esos futuros candidatos cunha estabilidade entre aspas democrática e sin conflitos nin guerras civiles, pois son a fronteira máis oriental de Europa, e que non cabe dúbida que a medio prazo van a estar dentro da Unión Europea. Problema, que Rusia, tal como está definido o seu territorio actualmente, nunca poderá entrar na Unión Europea. Entonces Rusia, en certa maneira, está se vendo arrinconada por unha parte entre a Unión Europea e por outra parte pois todo o xurdir de Asia, sobre todo que a nova potencia asiática que é a China. Miguel, para encerrarmos o bloco. O primeiro, non sei se o problema de que entre Rusia e a Unión Europea será que teña parte do seu territorio en Asia, porque de facto agora estamos a debater sobre un estado como é a Turquía, que ten a maior parte do seu territorio en Asia. Estás a debater se vai entrar ou non vai entrar na Unión Europea. Depois Rusia por si soa é unha Unión Europea, porque é un estado inmenso, e ao respeito de se interesa a Unión Europea que entre Ucrania, home, eu penso que o primeiro que lle interesa é ter unhas fronteiras estáveis, e hoxe en día Ucrania xa é a fronteira da Unión Europea por Polonia, pola propia Eslovaquia, en un futuro ainda será máis cando entre Roménia. Penso que sí que lle interesa. Depois o que falábamos antes, o Yushchenko, o do Lech Walesa, e concordo co Rafa, claro, a oficialidade Yanukovych, xa sabemos o que ofrece, un goberno corrupto e tal, pero que si o opositor pois a presenta como aval a Lech Walesa ou este tipo de xente, uh-huh, que simplemente estaban para tirar os réximens comunistas, realmente que non hai máis, polo que se ve. Claro, entón aí, pois ficas que vai ser do pobo, ao final posiblemente é esa o que perda, como sempre, non? Mas é o que se estira ultimamente nestes países. Moito bon, foi todo hoxe no debate reflexión dos asuntos realmente de interese. Ficou un algo no ar, eu gostaría de falar un algo máis a respeito tamén da Rusia, porque a propia Rusia, lembremos que é unha federación que ten os seus conflitos, temos falado da Chechenia, mas estou certo que teremos ocasións futuras de debatermos iso. Entretanto, agradezo a vosa presenza hoxe aquí, aguardo-vos para a seguinte edición do Planeta dos Macacos. Cando vos edes, sí. Ok. Cando quisares. E vamos a ouvir un algo máis deste grupo galego Astaroth, esta versión moderna dos clásicos tradicionais galegos. Niño no bobo vento, Planeta dos Macacos. E após o debate e reflexión, vamos con este tempo complementar da sección Historia e Noticiario da Lingua aquí no Planeta dos Macacos. Comezamos con a nosa colaboradora especial Raquel Pérez, que dramatiza hoxe máis unha lenda lusófona nesta sección que pretendemos recuperar e dar a coñecer todo tipo de contos, lendas e tradicións que teñen a ver con a lusofonía e, claro, e tamén con todo aquilo que nos liga a ela. Hoxe vamos recuperar unha lenda do norte de Portugal, a lenda da Ponte da Misarela, ou a lenda da Ponte do Diabo, unha lenda que estaba publicada, que era publicada por un extraordinario xornal, o Frontera Noticias, na súa edición de pasado novembro, e que desde aquí, por outro lado, suxerimos a súa leitura. Frontera Noticias, dirixido polo señor Pedro Leitón, é un deses xornais que pretende deitar as fronteiras inexistentes na realidade e criadas artificialmente polo homen. É un xornal que visa noticiar a realidade galega e portuguesa rayana tal cual, sin ningún tipo de impedimentos estatais nin fronteirizos. Deixámonos xa con esa lenda, con a lenda da Ponte Misarela ou da Ponte do Diabo, e a Raquel Pérez. Contase que en tempos que xa la van, un homen fuxitivo da xustiza vivía escondido entre arboredos e rochas xunto ao río Rabagao. Un día foi descoberto e quería fuxir, mas como non conseguía pasar o dito río, debido á altura e ás laxes que o rodeaban, desnorteado, exclamou: «Por Deus ou pelo diabo, había de me aparecer aquí unha ponte». Para espanto do homen, no mesmo instante, apareceu a ponte e o diabo encima da mesma dixe: «Deixote pasar, mas coa condición de me venderes a túa alma». O home, como estaba aflito, dixille que sin e la pasou. Tempos despois, arrependido, foise confesar a un padre e contoulle o que se tiña pasado. O padre decidiu entón ir resgatar aquela alma ao diabo. Para iso, arranxou unha caldeira con agua benta e ao chegar a tal sitio, fez tal e cual como fuxitivo. En ese mesmo instante, apareceulle o diabo. O padre, ao ver o diabo, asperxiulle a auga benta cun ramo que cortou do arboredo, e nese mesmo momento o diabo deu un estouro e deixou no ar un cheiro diabólico. Como a ponte ficou vencida, o pobo comezou a acreditar que lá se poderían operar milagres. Como había moitas máis que non conseguían vingar os fillos, a partir daquele momento, o casal, cando sentía que a muller estaba grávida, ía e vai para lá antes da meia noite. Leva unha corda e un copo, acende unha fogueira de lume no meio do arco da ponte, espérate pasar a primeira persoa pa lle baptizar o fillo no ventre materno. Se non aparecer ninguén de noite, teñen que esperar até que xurxe alguén, mesmo que sexa día. En cuanto non for baptizado, o homen, pois a muller non pode sair do meio do arco da ponte, inxota todos os animais ou a persoa que por lá queira pasar e non queira facer o baptizado. Cando por fin aparecer alguén que lle queira baptizar o fillo, homen e muller pegan a corda enrolada no copo e colle agua que pase debaixo da ponte. Se por acaso o casal se esquecer de levar a corda, o padriño ou a madriña pega no copo, vai de volta e colle agua debaixo da ponte, custe o que custar. Comeza entón o baptizado. O padriño ou madriña diz: «Eu te baptizo, criatura de Deus, pero poder de Deus e da Virxe María. Se fores rapaz, serás xerbaxo, e se fores rapariga, señoriña». A muller, que anda grávida, desaperta a saia e elle deitada agua na barriga. O padriño continúa: «Agora vamos rezar un Pai Noso e unha Ave María». Rezan o Pai Noso e a Ave María, mas non se diz o amén na Ave María. Diz a lenda que todos os fetos que foren lá baptizados non morren. Se morrer, o primeiro pedido que faz a Deus é pelos padriños, o segundo é pelo pai e o terceiro é pela mãe. Ainda hoxe, existen moitas mulleres que acreditan na lenda e non se interesan en pasar lá noites e noites para ver se conseguen vingar o seu fillo. Actualidade internacional. Debate e reflexión no Planeta dos Macacos. Sempre en radiogaliza.net. Radio Allariz, 107.2 da FM. E após a sección historias que nos trouxe Raquel Pérez, vamos con o noticiario da lingua, no cual tracemos 4 destaques que queremos divulgar especialmente a respeito de toda a actualidade lingüística na Galiza. A entidade bancaria que se galeguizar poderá xerir ordenados cuantificados en 7 millóns de euros anuais. A Mesa pola Normalización Lingüística fez unha valoración moito positiva da primeira etapa da campaña O Galego Sempre en Conta, que ten como obxectivo introducir o galego portugués nos bancos e nas caixas de poupanza. Esta acción estáse a desenvolver desde aproximadamente unhas 4 semanas e xa mexe ordenados valorados en máis de 7 millóns de euros anuais. Além disso, o presidente da Mesa, Carlos Callón, salientou que aínda estamos nunha primeira fase da campaña. Por tanto, sabemos que aínda se van mexer montantes de diñeiro moito superiores. Os máis de 7 millóns de euros correspóndense con os ordenados das persoas que están dispostas a domiciliar os seus ingresos mensais nunha entidade bancaria que se comprometer a dar pasos importantes na súa galeguización. Esta pasta de clientes que está a reunir a Mesa entregarse-á a entidade ou entidades que se galeguizaren e, posteriormente, será precisamente esa ou esas entidades as que se puseren en contacto con cada cliente para negociar o acordo definitivo. A Galiza non existe para Gulbenkian. A Conferencia Internacional a Lingua Portuguesa Presente e Futuro decorreu en Lisboa. O Servizo de Educación e Bolsas da Gulbenkian desenvolveu entre días 6 e 7 de decembro unha conferencia internacional subordinada ao tema A Lingua Portuguesa Presente e Futuro. Como se pode verificar, a Galiza nen existiu neste encontro internacional. Diversos protestos individuais nascidos desde a propia Galiza, mesmo tamén de encamiñados en Portugal, promoveron uns actos de protesto perante da propia Gulbenkian, con envío macizo de cartas nas que se pedía a inclusión para próximos eventos da Galiza nese tipo de conferencias. Por outro lado, salientamos o destaque do grupo da Asociación Galega da Lingua da Limia. En día 7 de dezembro de 2004, por volta das 20 horas, constituíse oficialmente ese grupo na Cámara Municipal de Vilar de Santos. O acto ocorreu no Salón de Actos e contou con o apoio do coordenador da GAL Ourense, José Manuel Barbosa. Os asistentes resolveran que próximamente será elexer un coordenador xeral e unha organización interna consistente en diversas comisóns, entre elas unha comisión económica e unha de formación para instruir e dar a coñecer a quen quixer a proposta da norma GAL mediante cursos de galego-portugués. A formación do grupo local da Galimia ten o intuito de se expandir alén dos marcos comarcais grazas á situación estratégica da comarca ao lindar con varias da región ourensana. Aliás, tamén é unha zona que fai fronteira con a veciña comarca transmontana de Barroso, o que será aproveitado para tentar afortalar os contactos con o veciño norte portugués. Para além de tudo isto, os integrantes desta nova agrupación local reintegracionista facen un chamamento a aquelas persoas que morarem no contorno da comarca limiá para xuntar esforzos pola normalización e normativización do galego-portugués. E, finalmente, queremos tamén hoxe salientar aquí unha campaña que está a desenvolver na internet no portal galego da lingua, ese portal no cual poden seguir, acompañar ao día toda a actualidade da lingua na Galiza. Iniciativas en positivo é unha desas campañas que se desenvolven desde ese portal, con a Raquel Miragalla, a escritora Raquel Miragalla como responsável, e que visa promover todas aquelas iniciativas comerciais que utilizan o galego-portugués nas súas relacións empresariais. A Vaca Láctea é a primeira das empresas que figuran na lista destas iniciativas en positiva. Todas as loxas que ten esta empresa pertencen á cooperativa e teñen o galego-portugués como lingua vehicular. A Vaca Láctea é un proxecto que nasceu a partir da criación de Polca, unha loxa de Pontevedra, que leva un ano e meio en funcionamento e en breve pasará a ser tamén a Vaca Láctea. Trátase de unha cooperativa dedicada á produción, distribución e venda de roupa e complementos. As motivacións que levaron estas persoas á criación da cooperativa son, sobre todo, ideolóxicas. A idea surxiu ante a crescente invasión de mercancía traballada por mão de obra quase escrava. O textil, xunto con os brinquedos, son dous dos mercados cheos de traballo mal pagado feito por persoas exploradas, moitas das veces menores de idade. Sería xa suficiente motivo para embarcarse nun proxecto deste tipo, mas a isto aínda engaden a precariedade con a que aínda nos movemos na Galiza, en que moita xente ten de sair fora do país para desenvolver a súa creatividade. Así, a Vaca Láctea quer ser tamén unha mostra de apresentación destes traballos que non van sair doutra maneira. En fin, con esta iniciativa, con tamén desexando un grande suceso a Vaca Láctea, deixamos o noticiario de lingua desta semana e tamén despedimos o programa do Planeta desta nona edición. Como sempre, aguardamos que esta hora de emisión aquí en Radio Lleriz, en radiogaliza.net, fose do voso agrado. Aguardamos por vos e contamos con vosco na próxima edición, na décima edición aquí do Planeta. Entre tanto, os Astarot, esa música tradicional galega, esas cantigas, moitas delas famosas tradicionais galegas versionadas pois cunha música moito roqueira. Amigos, amigas, até a seguinte edición do Planeta.